اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو. اور آپ قرآن مجید فرقان حمید جب ملاحظہ فرمائیں گے اور مطالعہ فرمائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہر جگہ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اذہان، ہماری طبیعت، ہماری عقلوں سے رب کو یقیناً خوب جانتا، اس لیے کہ بنانے والا شے سے اگر واقف نہ ہو تو ظاہر ہے اس سے زیادہ کون جانے. یقیناً اس کے علم میں یہ بات ہے کہ لوگ مجھ سے ڈریں گے تو صحیح، لیکن وقتی طور پر ڈریں، رات میں ڈریں، صبح نہیں ڈریں، یا صبح ڈرے دوپہر میں خوف نکل جائے گا، یا یوں کہ جو ہماری اپنی فطرت ہے وہ یہ ہے. مثلاً کوئی واقعہ ہمارے سامنے رونما ہوا، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ، موت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کہیں نماز جنازہ میں شریک ہو گئے، قبرستان چلے گئے، کسی کو مرتے ہوئے دیکھا، کسی کو جان کنی کے عالم میں دیکھا تو ڈر گئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ڈر، یہ خوف، یہ خشیت، یہ تھوڑی دیر تک تو انسان پر طاری رہتی، لیکن اس کے بعد بتدریج اپنی طبیعت اور اپنے مقام کے مطابق گھنٹوں میں ختم ہو جاتی یا کچھ دنوں میں ختم ہو جاتی. وہی سلسلہ اور وہی بھوت جو ہم پر پہلے گناہوں کا سوار تھا وہ دوبارہ ہم پر مسلط ہو جاتا ہے. تو رب کریم نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، حقا تقاتہ، ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ویسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. مثلاً آپ نے دیکھا کہ کوئی کام میرے اور آپ کے اگر جاننے والے مجھے دیکھ رہے ہیں تو بعض برائی سے ہم اس لیے رک جاتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں کہ یہ ایسا گناہ گار، یہ اس طرح گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ لوگوں کے سامنے تو ہم گناہ کرنے سے ڈر گئے، لیکن اگر ہمیں خلوت میں موقع ملا، وہی موقع ہمیں ایسا میسر آیا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو آپ دیکھیں اسی گناہ کا ارتکاب ہم کر لیتے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ جلوت میں یعنی ظاہر میں تو ہم خدا سے ڈرتے، لیکن جب تنہائی میں ہمیں موقع مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. یعنی اس معنی کر کہ اس گناہ کا ارتکاب اگر تنہائی میں ہو تو ہم کر لیتے، دیکھ رہا ہو تم اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری تذبیح ہوگی. اس لیے فرما افتاح پاتی ہی، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے تم مجھ سے ظاہر میں ڈرتے ہو ایسے باطن میں بھی کرو، یا اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ جیسے تم جلوت میں ڈرتے ہو اسی طریقے سے خلوت میں بھی ڈرا کرو، کہ جب تم گناہ کرنے پر مکمل تمہیں قدرت ہو اس موقع پر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اب دیکھیے یہ خوف اور ڈر، حقیقت یہ ہے کہ یہ جس کے دل میں بیٹھ جائے اللہ کا خوف، وہ آدمی پھر متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. اور اس میں میں آسان انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں ایک کیمیا، ایک فارمولا یہ ہے، اور جسے آپ کی عقل اور فہم اسے قبول کرے گا. ظاہری میں باتوں سے سمجھاتا ہوں کہ کوئی بچہ کسی قسم کی غلطی کر رہا اکیلے میں کر لیتا، لیکن اس بچے کا باپ اگر دیکھ رہا ہو تو بچہ غلطی سے باز آ جاتا. کسی ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کچھ ہیر پھیر آپ نے کر لیا اور ادارے کا سربراہ آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ ہیر پھیر نہیں کریں گے. تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آدمی یہ خیال اپنے دل میں بٹھا لے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. اب مجھے بتائیے کیسے گناہ کرے گا؟ وہ دیکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہماری حالتوں کو دیکھ رہا ہے. اور اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں عرض کروں، علماء نے معتبر کتابوں میں ہمیں سمجھانے کے لیے حکایت نقل کی کہ ایک مرد کسی عورت کو پسند کرتا اور موقع کی تلاش میں تھا، کسی جگہ کوئی قافلے میں جب روانہ ہو گئے تو روانہ ہونے پر جان کر جب اسے پتا لگا کہ یہ خاتون بھی اس قافلے میں ہے, یہ بھی اسی قافلے میں روانہ ہو گیا, اور جان کر کے جگہ اس کے قریب تلاش کی رات میں آرام اور سونے کی. اب اس نے کہا دیا کہ جب سارا لشکر سارا وقت اور سارے لوگ جب سو گئے, چپ چاپ سے آن کر اس خاتون کے پاس آن کر کے کہا میرا ارادہ یہ ہے. اس خاتون نے کہا دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا. اوہو, اس نے کہا جب اس نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا, آدھا کام تو لگتا اپنا ہو گیا, کیونکہ اس نے جب یہ سوال کیا ورنہ پہلے انکار کر دے. جب اس نے یہ پوچھا کہ دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا, کوئی سو تو نہیں رہا, میں کہا دیکھو چاروں طرف سے دیکھ کر کہا معاملہ بہت ہموار ہے, کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا, کوئی ہمیں پڑتال نہیں کر رہا, سب سو گئے. اس خاتون نے کہا یہ بتاؤ کیا اللہ بھی سو گیا, کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ اب اس کے روم سے کھڑے ہو گئے, واقعی اللہ تبارک کا بتا دو دیکھ رہا. فرما جب وہ نہیں سوتا اور وہ ہمیشہ جاگتا اور اپنے بندوں کو دیکھتا تو کچھ غیرت کرو کہ جب دیکھنے والا ہمیں دیکھ رہا ہو تو پھر ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. اب سادھے انداز میں سمجھنے کے لیے بات کافی کہ یوں تو عموماً کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر بندے کے شہرت سے زیادہ قریب. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہما وقت دیکھتا, اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیند اونک اور گوجا یہ ساری غفلتیں تو بندوں کی صفات, اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں. یہ خیال جب دل میں راسخ ہو جائے تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اب کیا ہوگا؟ علماء فرما اس خوف کا نتیجہ تقویٰ ہے, یعنی جب خوف پیدا ہوگا تو تقویٰ پیدا ہوگا, یعنی معرفت جب پیدا ہوگی تو تقویٰ پیدا ہوگا. معرفت کیسے پیدا ہوگی؟ کہ علم حاصل کیا جائے, علم سے معرفت ہوگی اور معرفت سے تقویٰ پیدا ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید قرآن حمید نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء, اے لوگوں تم نے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے صرف علم والے لوگ ہیں, یعنی علماء ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ڈرتے ہیں. کیوں زیادہ ڈرتے ہیں؟ علماء میں علم زیادہ ہوتا, جب علم زیادہ ہوتا ہے تو معرفت بڑھتی, جب معرفت بڑھے تو خوف بڑھتا ہے, اور خوف کا ثمر ہے تقویٰ. کسی آسان مثال یہ دے لیجئے کہ ایک شخص ان پڑھ اور جاہل, وہ قانون سے اور پولیس سے اتنا نہیں ڈرتا. ایک آدمی ایڈوکیٹ, وہ پڑھا لکھا ہے, اسے معلوم ہے کہ فلاں کام ہو جائے تعبیر پاکستان کے مطابق یہ سزا ملے. پڑھا لکھا آدمی قانون سے زیادہ ڈرتا, قانون شکنی نہیں کرتا, اور ان پڑھ زیادہ قانون شکنی کرتا ہے, کیونکہ اسے معرفت نہیں. معرفت حاصل ہوتی علم سے. اب یوں ذہن میں ترتیب بنائیے, علم سے معرفت بڑھتی ہے, معرفت سے خوف بڑھتا ہے, اور خوف کا جو ثمر ہے وہ تقویٰ ہے. اور قرآن مجید قرآن حمید نے اس کو ایک جگہ یوں بیان فرمایا کہ اے لوگوں تم میں سب سے عظیم وہ ہے جو بہت بڑے پیر کا بیٹا ہے, یا تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے, یا تم میں وہ شخص سب سے بہترین ہے جو اپنے آگے سید لکھتا ہو, یا تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے سامنے ملک لکھتا ہو, یا وہ شخص سب سے بہترین ہے جو اپنے آپ کو چوہدری کہلاتا ہو. یہ سب دنیاوی تقاضے ہیں. رب کریم نے یہ ساری نسبتیں تو تمہارے قبیلوں کی برادری کی پہچان, مگر اللہ سے نزدیک کون ہے؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ مکرم اور وہ سب سے زیادہ عزت دار ہے جو تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا, جو خوف خدا تم نے زیادہ رکھتا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے. اور جب آدمی تقوی کے مقام پر پہنچ جائے جو خوف کا ثمر ہے, پھر اس کی شان قرآن مجید قرآن حمید نے ایک جگہ یوں بیان فرمائی, جو بارہا آپ نے یہ آیت سنی ہوگی, ارشاد باری تعالیٰ ہوا خبردار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان پر خوف اور حزن نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خوف اور ڈر جو ہے وہ ان پر قائم نہیں کرتا بلکہ نہ خوف ہو جاتے ہیں, ان میں کسی قسم کی گویا حزن کی کیفیت ان میں نہیں ہوتی. پھر خود ہی ارشاد فرماتا ہے یہ کون لوگ ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو تم نے صاحب تقویٰ ہیں. ایک جگہ اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان فرما, ان الذین قالوا ربنا اللہ, اور وہ لوگ کے جنہوں نے یہ اعتراض کر لیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ, پھر یہ اعتراض کرنے کے بعد ثم استقاموا, اس پر ڈٹ گئے, اس پر استقامت کی, جانتے اس کا ثمر کیا ہے, فتنزل علیہم الملائکۃ, تو ایسے مرد مومن پر فرشتے نازل ہوتے, فرشتے آنتے, آنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, فرشت اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اب کچھ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے, کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب ہوا, مطلب اگر آپ تفسیروں کی گہرائی جائیں تو یہ ہے جیسا کہ آگے بھی عرض کیا جائے گا, جب ایک خوف اللہ کا تیرے سینے میں راضی ہو گیا, اب لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اب تجھے کسی خوف کی ضرورت ہے, کوئی خوف اب تجھ پر نہیں ہوگا. ایک جگہ اس مضمون کو یوں بھی بیان کیا گیا, ارشاد باری تعالیٰ ہوگا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, آپ جانتے ہیں ہم بزرگان دین اور صحابہ کرام علی رضوان کے نام کا جو تعلق, رضی اللہ عنہ, اگر صحابیہ ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہ, یہ قبائد نے اپنے جیسے جتنی شخصیت ہے ویسا مجموعی طور پر اس کا معنی کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا, رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور قرآن میں اسے یوں بیان کیا گیا, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, دیکھیے دونوں باتیں بیان کر دی گئی, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے ان پر اتنا انعام اور اتنا اکرام فرمایا کہ وہ رضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اس کے بعد فرمایا یہ منصب کیسے ملا, تم جانتے ہو یہ درجہ انہیں کیسے ملا, ذلک لمن خشی ربہ, یہ خوف خدا کا ثمر ہے, کیونکہ وہ اللہ سے ڈر گئے, اللہ کا خوف اپنے دلوں میں دکھا لیا اور وہ صاحب تقویٰ ہو گئے. تو اب ان کی شان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. ذلک لمن خشی ربہ, یہ منصب انہیں کس طرح ملا, جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. ابھی تو ہم قرآنی آیتوں پر تبصرہ کر رہے ہیں, اللہ اکبر, ایک جگہ اس مضمون کو حضرت کرام یوں بیان کیا گیا, نماز پڑھنے والے کے لیے ایک جنت, روزہ رکھنے والے کے لیے ایک جنت, کئی اور اس کے معاملات, تو اس کو باب الرجان سے بلایا جائے گا کہ آ جاؤ تم جنت کا, یہ دروازہ تمہارے لیے. مختلف اعمال جو ظاہر ہے کہ ان کے دروازے معجز, قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا, مگر جو میرے خوف اور میرے ڈر یا میرے دربار میں کھڑے ہونے سے یا کھڑا اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے ہوا, اس کا مقام جانتے کیا, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, بلے من خاف مقام ربہ جنتان, سب کو تو میں نے ایک جنت کا وعدہ دیا, مگر جو میرے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو میں نے اس کے لیے دو جنتوں کا انتظام رکھا, اس کو دو جنت میں عطا فرماؤں گا. اب آپ نے دیکھا خوف الہی جس میں پیدا ہو جائے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ اکبر. اور پھر خوف کا ثمر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف اس پر طاری ہو جائے تو پھر اس کا ثمر جو ہے عزیزان گرامی وہ ہے تقویٰ. اب جب کوئی متقی پرہیزگار ہو جائے تو سبحان اللہ سمجھ دیجئے کہ وہ کامیاب ہے. کون کامیاب ہے, جس کے دل میں خوف راسخ ہو جائے اور اس کا ثمر پھر یہ ہو, اس کا نتیجہ کہ وہ متقی پرہیزگار بن جائے. اب آئیے چند احادیث مقدسہ کی طرف. سبحان اللہ کتنی پیاری بات حضور نے ارشاد فرمائی. حضور ایک حدیث قدسی بیان فرماتے, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گویا وہ اپنے بندوں پر اتنا کریم اتنا رحیم ہے کہ اس نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا. حدیث قدسی کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ارشاد تو ہو اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن وہ ارشاد قرآن میں نہ ہو، قرآن کی آیت تو نہ ہو، حضور نے ارشاد فرمایا یہ سمجھانے کے لیے کہ وحی کی دو قسمیں، ایک تو ہے وحی جلی کہ جو جبریل امین آن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لے کر آتے کہ آپ کے رب کریم نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ ارشاد فرمایا، اور اس میں اتنا اور شامل کر لیں کہ حضور اس آیت کو پڑھ کر صحابہ کرام علی رضوان سے ارشاد فرماتے اسے لکھ لیا جائے، یہ آل عمران کی آیت یا یہ سورہ بقر کی آیت یا یہ فلاں سورت کی آیت، صحابہ کرام اسے لکھ لیتے ہیں، لیکن یہ قرآن کا حصہ نہیں، حدیث قدسی، میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا میں تمہارے غلاموں پر مومنوں پر دو خوف کبھی بھی جمع نہیں کروں گا، دو خوف کبھی جمع نہیں کروں گا، اتنی حکمت و دانائی سے بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد حضور نے بیان فرمایا، دو خوف کبھی مسلمان پر جمع نہیں ہوں گے، اس کی شرح اور تعریف کیا ہے کہ دو خوف مسلمانوں پہ جمع نہیں ہوں گے، اس دو خوف کی تعریف یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں اللہ سے ڈر گیا تو قیامت کا خوف اس سے اٹھا لیا جائے گا، کیا مطلب ہوا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی خوف الہی سے نظر رہا ہو اور آخرت میں بھی وہ خوف میں مبتلا ہو، نہیں، بلکہ فرما کہ دو خوف میں کبھی بھی مسلمانوں پر جمع نہیں فرماؤں گا، اور وہ دو خوف یہ ہے کہ تم دنیا میں اللہ سے خوف کھاؤ، تم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور دنیا میں ڈر کے تم تقوی اختیار کر لو، تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ آخرت میں تمہیں دو خوف کر دوں گا، آخرت میں تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد حدیث قدسی نے کہ میں کبھی مسلمانوں پر دو خوف جمع نہیں کروں گا، اور بہتر یہ ہے کہ یہاں کا خوف اختیار کر لیا جائے تاکہ وہ جو ابدی سلسلہ قیامت کا ہے اس میں آدمی اب تک بالکل بے فکر اور بے خوف ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کی آنکھ سے خوف الہی طاری ہو جائے، کوئی آدمی خوف میں مبتلا ہو جائے اور اللہ تعالی کے خوف سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکل جائے، بلکہ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا صرف اتنا قطرہ مکھی کے سر سے برابر، جی اس کا سائز بھی بتا دیا، خوف الہی خشیت الہی اس پر طاری ہو جائے اور اس کی آنکھ سے صرف اتنا قطرہ نکل جائے جتنا کہ مکھی کا سا ہوتا ہے، ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نجات فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف نے فرمایا میرے غلاموں دو آنکھیں ایسی ہیں جو کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، یا رسول اللہ وہ دو آنکھیں کون سی ہیں کہ جو جہنم میں نہیں جائیں گی، فرما وہ دو آنکھیں یہ ہیں کہ ایک تو اسلامی سرحد پر کوئی آدمی جاگ رہا، کیا مطلب کہ موقع جہاد کافروں سے مسلمانوں کے مڑ پھر جہاد کے میدان میں اپنے اپنے کی نگہبانی اپنے لوگوں کی نگہبانی کر رہا ہو، دشمن کے تعقب میں جاگ رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ دشمن اچانک حملہ کر دے، کوئی خطرہ محسوس کرے اپنے ساتھیوں کو جگا دو تاکہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے، اس طرح ہر فوج میں ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ جو موقع پر جاگ کر پوری پوری رات ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں تاکہ آدمی پر غفلت اور نیند تاری نہ ہو جائے، مختلف قسم کی جو تنظیمیں اب کری ان کا مختلف نظام، وہ دو گھنٹے کا قانون ہے کہیں چار گھنٹے کا، مطلب یہاں کہا گیا کہ جو اسلامی سرحد پر جاگے وہ آنکھ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گی، کیا مطلب کہ جہاد میں بارڈر پر اسلامی سرحد پر اسلام کی حفاظت اور دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف وہ جاگے تو وہ آگ جہنم میں نہیں جائے گی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جہاد کرنے والے کا کیا حال ہو، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اس کا کیا حال ہوگا، فرما ایک تو وہ آنکھ جو اسلامی سرحد پر جاگی، اور فرما دوسری وہ آنکھ کہ جو اللہ کے خوف سے جس کے آنسو بہ گئے ہوں، اللہ کے خوف سے جس کے آنسو بہ گئے ہوں تو یہ دونوں آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں۔ حدیث کا مضمون تو ظاہر یہی ہے کہ یہ دونوں آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی یہ آنکھ والا کہ جو اسلامی فرد پر زیادہ ہو یہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور وہ شخص کہ جو خوف الہی سے روتا ہو ایسا شخص بھی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں خوف الہی اپنے اوپر اگر طاری کیا جائے تو اس کے فضائل اور مناسب کتنے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف کے بدلے اسے تقویٰ عطا کر دیتا اور وہ متقی پرہیزگاروں کے جرم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک بات اور ذہن میں رہے، یہ کیفیت کبھی کم ہو جاتی کبھی زائد ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے اس فقیر حقیر کی تقریر سن کر آپ کی کیفیت کچھ اور، کبھی ابھی خوف طاری ہو جائے مگر تھوڑی دیر کے بعد یہ خوف چلا جاتا، اس لیے کہ اس کی تین قسمیں دکھی علماء نے۔ ایک تو یہ کہ ضعیف خوف، یعنی بس آیا اور چلا گیا، اور ایک ہے اعتدال کے ساتھ نے، یعنی یہ کہ وہ اعتدال کے ساتھ چل رہا، یعنی نیانہ روی کے ساتھ چل رہا۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، یعنی خلوت میں بھی ڈرے، جلوت میں بھی ڈرے۔ اور اس کا ایک مقام امام غزالی یہ لکھتے ہیں کہ جب تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو تقویٰ کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ حرام سے تو بچے، کہ یہ حرام ہے، شبہ کی چیزوں سے بھی بچنے لگ جائے۔ اگر اسے شبہ بھی ہو جائے کسی معاملے میں کہ شاید اس میں کوئی حرام کا عنصر مل گیا ہو، اس سے بھی آدمی بچنے لگ جائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ تقویٰ کا اعلیٰ اور عرفہ مقام، یہ کیفیت آدمی کی بدلتی ہوتی ہے۔ اور اس کیفیت کو آپ کبھی برا بھی مت سمجھیے گا، کبھی خوف کاری ہو جاتا، کبھی ہٹ جاتا، کبھی تقریر سن لی، کوئی منظر دیکھ لیا، خوف کاری ہو گیا، اور اس کے بعد بتقریب وہ خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا، مگر یہ کیفیت اس پر کاری ہونا چاہیے۔ اس مضمون کو حدیث شریف میں ہماری تمانیت کے لیے حضور نے اسے یوں بیان فرما دیا، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی، حضرت حنظلہ اپنی کیفیت بیان فرماتے کہ ایک دن ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اور حضور نے ہم سے وعظ فرمایا، تقریر فرمائی، حضور نے کوئی ایسی تقریر اور وعظ فرمایا کہ جس سے ہم پر خوف طاری ہو گیا، اللہ کے خوف سے ہم نرک میں لگے، ایسا خوف طاری ہوا کہ زارو قطار رونے لگ گئے، ایسی خشیت طاری ہو گئی کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہم نرکنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا، گھر جانے کے بعد میں اپنی بیوی سے باتوں میں لگ گیا، ادھر ادھر کی باتیں جب آدمی گھر جاتا تو ہو ہی جاتی۔ حضرت حنظلہ کو اپنی بیوی سے گفتگو کرتے کرتے اچانک اپنی کیفیت یاد آئی، حنظلہ آج سے تھوڑی دیر پہلے جب تو حضور کے دربار میں تھا تو تیری خشیت کا عالم یہ، اور اتنے جلدی تیری کیفیت ختم ہو گئی، اتنے جلدی تم نے خوف الہی اپنے دل سے نکال، مجھے اپنے اوپر بڑا افسوس ہوا، بڑا ملال ہوا، بس میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں باہر آ گیا۔ باہر آنے کے بعد لوگوں سے کہا، لوگوں سنو، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ارے لوگوں نے جب یہ سنا کہ اتنا معزز مکرم صحابی اور وہ اعلان کر رہا، لوگوں میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ یہ جب تذکرہ کر رہے تھے تو صدیق اکبر سامنے سے گزر رہے، انہوں نے کہا حنظلہ ہرگز منافق نہیں ہے، حنظلہ کو پکا مومن۔ صدیق اکبر نے پوچھا کیفیت کیا، ان کا کیفیت یہ ہے کہ ابھی ابھی تمہیں حضور کی بارگاہ میں تھا تو مجھ پر خوف الہی اتنا طاری، اللہ کے خوف سے میں رو رہا، اللہ کے خوف سے میرے روم سے کھڑے ہوئے تھی یہ کیفیت۔ جب گھر میں آیا اپنی بیوی سے گفتگو جب میں نے کی، باتوں میں جب لگ رہا تھا یہ کیفیت مجھ سے ختم ہو گئی، اس لیے میں کہتا ہوں حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر حضور کی خدمت میں لے آئے حضرت حنظلہ، کہا حضور حضرت حنظلہ کا یہ قصہ ہو گیا اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا، اللہ اللہ۔ حضور نے سب سے پہلے تو ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ایک بات یعنی اس ظاہری دور کی اور آنے والی کی بھی بات حضور نے بیان فرما دی، ارشاد فرمایا حنظلہ ہرگز منافق نہیں ہوگا، یعنی سند دے دی، یعنی اب بھی تو مسلمان ہے اور میں تیری ایمانی کیفیت دیکھ کر یہ تصدیق کر رہا ہوں تو آئندہ بھی منافق نہیں ہوگا، آئندہ بھی مومن رہے گا۔ انہیں کہا ہوا کیا؟ انہیں کہا حضور یہ ہوا، ابھی ہم آپ کی بارگاہ میں جب تھے آپ کا باز سن کر ہم پر ایک خصیت اور ایک کیفیت ہم پر کاری ہو گئی۔ جب میں گھر گیا تو میری بیوی سے جب گفتگو ہوئی تو وہ کیفیت مجھ پر ختم ہو گئی، وہ ساری خصیت جو ہے بظاہر میرے دل سے نکل گئی۔ پر ایک عام آدمی کا سمے جانے کے بعد ہو گیا، یہ کیفیت ختم ہونے پر میں نے یہ کہا کہ حنزلہ منافق ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرما حنزلہ کبھی منافق نہیں ہوگا، اور حضور فرما کہ یہ تو کیفیت کا نام ہے کہ کبھی یہ کیفیت عروج پر پہنچ جاتی ہے اور کبھی یہ کیفیت جو ہے وہ گویا نیچے ہو جاتی ہے، مگر اس کو منافق سے تعبیر نہ کیا جائے۔ اور فرما حنزلہ سب کہ جیسے تو میری بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ ہمارے لیے سننے کی بات، جیسے تجھ پر خشیت تاریخ، اگر یہ کیفیت تجھ پر ہمیشہ تاری ہو جائے، یعنی یہ کہ اے ایمان والوں تم میں سے کسی پر یہ کیفیت ہمیشہ تاری کہ ہر دفعے اس پر خوف الہی سوار ہے، ہر مرتبہ وہ کانپنے لگے، ہر مرتبہ خوف الہی سے اس کا سینہ سرکار ہو۔ فرمائے یہ تو وہ کیفیت ہے کہ قسم خدا کی تم جب راستے میں چلو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، جب تم گھر میں بیٹھے تو گھر میں بیٹھے ہو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آئے۔ اب دیکھا آپ نے کہ خشیت یہ کیسی اللہ کی نعمت اور بندے کا مقام ہے کہ وہ جب اس پر کیفیت تاری ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا مکرم ہو جاتا، عند الملائکہ فرشتوں کے سامنے وہ ایسا مکرم اور معظم ہو جاتا ہے کہ گویا فرشتے اس پہ مصافحہ کرتے ہیں، راستے میں چلتے میں مصافحہ کرتے ہیں، اور جب گھر جائے تب بھی اسے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیفیت کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی گھٹ جاتی ہے، لیکن آدمی کوشش یہ کرے کہ خوف الہی اس پر طاری رہے۔ اور یہ کیسے ہوگی کہ ذہن میں یہ رکھا اور بسا لے کہ کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ خشیت میں بتدریج وہ عقیدہ گرامی ترقی کرتا رہے گا۔ اس کی ایک کیفیت کو مشکات شریف نے سب سے پہلی حدیث، جس کو صاحب مشکات نے حدیث جبریل کا نام دیا، اس کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث بھی ہمارے لیے بڑی معنی اور مددگار ثابت ہوگی۔ اس حدیث کا نام حدیث جبریل رکھا گیا، اور یہ کتاب الایمان میں سب سے پہلی حدیث ہے۔ راوی کہتے ہم نے دیکھا ایک شخص کالے بالوں والا، جس کے بال بہت کالے، حسن و جمال کا مرقع، بڑا حسین نوجوان حضور کی خدمت میں آ گیا۔ اور آنے کے بعد ہم لوگ تو دور بیٹھتے، حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام قریب نہیں بیٹھ، دور بیٹھتے، ایک ادب تھا کہ اتنے فاصلے پر بیٹھا جائے، سب لوگ تو وہاں بیٹھتے۔ مگر ہم نے اس آدمی کی عجیب کیفیت دیکھی تو اس پر سفر کا کوئی نشان نہیں، یعنی کوئی آدمی دور کا سفر کر کے آئے تو کوئی داڑھی بال گرد و غبار آلود ہوتے ہیں، کوئی تکان اس کے چہرے سے لگتی ہے، یا سفر کا کوئی سامان، کوئی بوریا بسترا اس کے کندھے پہ ہوتا، ہم نے کوئی سفر کا سامان بھی نہیں دیکھا۔ اچھا آنے کے بعد خلاف معمول ایسے جیسے اتحیات میں بیٹھتے، حضور سے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا۔ ہم تعجب کر رہے تھے کون ایسا آدمی ہے کہ جس نے اتنی ضرورت کہ جناب گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا، ہم اسے نہیں پہچان پائے۔ اس نے حضور سے سوالات شروع کر دی، تو بڑی طویل حدیث مشکاۃ شریف کی سب سے پہلی اس نے سوال کرنا شروع کر دو، ایمان کیا ہے؟ جواب دے۔ فرما احسان کیا؟ سب جواب دیتے رہے، جواب دیتے رہے، تو اس نے ایک سوال، ایک جواب کی تلخیص یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو نماز پڑھنے میں آدمی پر خشیت، لنائیت، جس کو یوں کہہ دیں کہ تسنن ریا، اس سے آدمی پاک ہو جائے اور خالص وطن اللہ کے لیے نماز پڑھے، جس کا نام خشوع بھی ہے، جس کا نام خضوع بھی ہے۔ خشوع اور خضوع حرکت کے یہ دونوں نام عربی کے، لیکن یہ کہ یہ دونوں اردو میں بھی مستعمل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خشوع اور خضوع یہ دل کی کیفیت کے دو نام ہیں۔ کہا یہ خشوع اور خضوع کے لیے آدمی جب نماز کی نیت کرے اللہ اکبر، یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اور آپ، مجھ سمیت جو میں آپ کا امام ہوں، میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ بھائی میرا یہ مقام نہیں، کہ میں یہ کہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یہ میرا مقام نہیں، میں تو نہایت گنہگار آدمی۔ آپ نے بھی کوئی غلط کی تصدیق نہیں کرے گا جی، بالکل ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے، اللہ اللہ۔ اس کے بعد دوسری بات جو بیان کی، اس کا تعلق ہمارے عنوان سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو نماز پڑھتے وقت یہ سوچ لے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ تصور پختہ نہیں تو پھر یہ تصور اپنے ذہن میں جما لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیے، جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا، تو بتائیے پھر اس کا نتیجہ عبادت میں خوشی ہوگا یا نہیں، خوشی ہوگا یا نہیں، نماز میں گلہت آئے گی یا نہیں۔ اس بات کے ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم میں اور جتنی روحانی بیماریاں، میں گناہگار جو مسجد کے قریب نہیں آتے ان سے تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے، نماز میں ہم دیکھتے کہ لوگ نماز پڑھتے پڑھتے کبھی ادھر دیکھنے، کبھی ادھر دیکھنے، کبھی ادھر دیکھنے، ہر طرف وہ دیکھ لیا کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ موضع سجدہ پر دیکھا جائے، جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں بالکل وہاں دیکھا جائے، بلکہ علماء نے یہ تک لکھا کہ طواف کرتے وقت بھی کعبے کو دیکھنا جائز نہیں ہے، نیچے دیکھ، نیچے دیکھ کے طواف کرتے پتی لگنائیت پیدا ہو، خوشی اور خضوع اس میں پیدا ہو جائے۔ میں پوچھتا ہوں بتائیے، جب یہ ذہن میں بات راقی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا، میں اس مقام میں تو نہیں کہ کہوں کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نماز میں خشوع پیدا ہوگا، نماز میں خضوع پیدا ہوگا، اور جب نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے تو نماز کا اثر سارے اعمال پر اثر انداز ہوگا، پھر تمام اعمال جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ تو ابھی بانے گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب دل میں بیٹھ جائے تو یہ اس کے ثمرات ہیں۔ ایک اور حدیث میں جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا، سبحان اللہ، اس میں میں اور آپ سب گرفتار، آپ نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی سے ڈر رہا، کسی نہ کسی سے ڈر رہا، ہر چھوٹا بڑے سے ڈر رہا، گناہ گار تھانے دار سے ڈر رہا، تھانے دار پر ایس آئی ہے وہ اس سے ڈر رہا، اس پر آئی ڈی ہے وہ اس سے ڈر رہا، اس پر ایس اے آئی ایس آئی ہے وہ اس سے ڈر رہا، ہر شخص جس کے پاس مال ہے وہ انکم ٹیکس والوں سے ڈر رہا، ان کے افسران سے ڈر رہا، کوئی نہ کوئی خوف ہم نے موجود، کمزور آدمی طاقتور سے ڈر رہا۔ اللہ اللہ، کتنی حکمت کی بات حضور نے ارشاد فرمائی، جس کو امام غزالی نے کیمیا حفاظت میں لکھ دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی صرف اور صرف اللہ سے ڈرے تو سارے دنیا کا ڈر اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ ایک خوف خدا اگر ذہن میں بسا لو تو ہزاروں خوفوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے، کوئی خوف پھر تمہارے دل میں رہے گا ہی نہیں، سب کا خوف اٹھ جائے گا۔ نہ تم تھانے دار سے ڈرو گے، نہ کسی اور سے ڈرو گے، بڑی بڑی قوت سے نہیں ڈرو، ایک خدا سے ڈرنے لگ جاؤ تو سارے دنیا کے خوفوں سے جان چھوٹ جائے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، دوسرا حصہ حدیث کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اب وہ ہر شخص سے ڈرے گا، ہر خوف سے ڈرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، یعنی صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد عادل بادشاہ، ان کے بعد وہ متقی پرہیزگار مسلمان، کہ جو خدا سے ڈرنے والے وہ دنیا اور کائنات کی کسی بڑی سے بڑی طاقت اور حکومت سے نہیں ڈرا کرتے تھے، اس لیے وہ کامیاب اور کامران ہیں۔ آدمی پر کوئی تکلیف ہو مگر وہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ اپنے ذہن میں ضرور بتا کر رکھے۔ مغلیہ تاجدار کا آخری، مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر، ایک شاعر بھی تھا بادشاہ کے ساتھ تھا، اور وہ اردو ادب میں بہت شاعر کے نام سے بہت مشہور ہے۔ بڑی حکمت کی بات کہہ گیا، ظفر کہتا تھا کہ ظفر آدمی اسے ہر جز نہ جانی، کتنا ہی ہو صاحب سہم و بتا۔ کہتے ظفر اس کو کبھی بھی آدمی مت سمجھیے، یہ مت دیکھیں اس کے پاس ڈگری کتنی، یہ مت دیکھیے اس کے پاس صنعت کیا، یہ مت دیکھیے اس کے پکڑے اور پرہیزگاری کا عالم کا ہاتھ کتنا ہی، صاحب سہم و بتا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ارے عیش کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، اگر کسی پر گرم اور غصہ کرو تو اللہ سے ڈرو، تاکہ کوئی فیصلہ خلاف شرع صادر نہ کرنے پاؤ۔ رب کریم ہمارے دلوں میں خوف خدا بسا دے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا، امام اہل سنت کہتے خوف نہ رکھ رضا بڑھاؤ۔ اب تو ہے عبد مصطفیٰ، اب تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تو امان اسی کے لیے ہے جو پیارے مصطفیٰ کا غلام ہو، جو اللہ سے ڈر جا۔ وما علینا الا البلاغ۔